ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كلكم راع ومسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي رحمه الله او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي عزت مند و حاضرين و مسلمانان و رنو منغو تاسو تا الله رب العزت یو کامل او مکمل دین را لے گلے او د دین د هر یو شعبې پاغه کې مکمل او کامل بیان دی. زمونږ استاد سپدین اسلام کې د الله تمام حقوق مونږ تاسو له بیان شوي او د رب العالمین د حقوق نه علاوه د بندگانو د مخلوقاتو حقوق هم بیان شوي او انسان با علی انسان کامل جوڑی گی چیدد جوندن او جوند تیرول دا قرآن او دا سنت مطابق شی یو انسان با پا انسانیت کی حلد کمال دا رجیل رسی چیغد اللہ دا حقوقو او دا بندگانو دا حقوقو پورا پورا خیال و لحاظو ساتی بدغی حقوق العباد کی یو قسم حق د زوجین او د خزی خاوندم په یو بل او د خزی خاوند په منس کی سو حقوق دی او دای په یو بل سره څنګه ژوند تیری هغه د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فخبل سیرت او صورت مبارکه سره مو تاسو لخوږي دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گنی بی بیانے وی دا ہر یوی بی بی سر دا اللہ دا حبیب غجون زمونگ استاسو دا جون تیرولو نمونر کئیو سڑے داوئی چیز جون تیرول غوارم نو دا اللہ دا حبیب دا خبلو بی بیانو سرکم حیات مبارک چیدے آغا دیو امتی او دا مسلمان دا پارا دا جون تیرولو نمونر امیشه لپاره ګورم د جهالت د وجنا یاد دین پاغ کارونو کې کمی کو یاد اغه نه تجاوز کو کوم خلکو چې د قران پاک او د الله د حبیب د تعلیمات او اغه د انصاف لار فریخه نو چا خو زنانو ته بالکل یعنی کلم کله اجازه ورکړي او په هر یو کار کې د نارینه سره وګپ او غاغی استعمالي او دې تاغی ترخی وې دې تاغی تخزیب وې بعضی هغه خلک دې چې غي زنانه د سره اړو انسانان غنینا ظلم ور سره کوي زیاته ور سره کوي بلکې خپلې بیبي ته یو خادم او د نوکر د حیثیت نم کم ګوري. اسلام هغه د عدل او د انصاف دینو چه هر چاله داغه اغه حقونه ورکړي چې هغه کې نه کمیشتا نه پکې د حد نه تجاوز او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل تعلیمات سره داغي حقوق موږ او تاسو له تفصیل ذکر کړي او غره حقوق د جانبې نو د طرف لري همیشه د پارزمو داد نقصان یو وجدا بل حق مطالبه کو د بل حق نه پیجنو نی ورکو آرام کی زندگی په دې ډېر اقرانی چې خپل حق پیجنی موداغي مطالبم کې او د بل حق نه پیجنی او نه داغي د ورکول اراده دشته تاسو لاغر حدیث کې تیر شول ریاض الصالحین کې چې دا حدیثو کتاب دې موږ درس په سیوایو نبی رحمه السلام صحابه کرام ته ویلو کما نه پستا صفات شي نو تاسو بغوری جډیر خلق بستاسو حقونه په مال کوي او تاسو حقونه بزایا کوي او یو شی به مشترک وی لیکن یو سړی به په خېټه ورچي لکه بازي میراث خور په بازي مال او جیداد باندې خېټه ور واچي بازي د بیت المال او د حکومت مشترک حقوق وی او بازي خلق بس اغي باندې قبضه وکي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ورته فرمایل چې دا الله حبیب چې کله داسې حال شروع شي نو موږ بس کړو موږ ته وصیت وکړه وی پتا سو چې چا کوم حقونه دی آبادا کوي چې ته شریعت او قیامت تا یعنی بوج سره لاړ نشي تا باندې چې چا کوم حقونه دی اورته پوره پوره ادا کا خپل حق الله نه غواړي د دیو جنې یو مصیبت زمون په دې معاشره کې داد او ژوندون په دې ګران شوی هر سړی خپل حقوق پیژنې او داغه مطالبه کوي او هر چا نه دا مطالبه کوي چې زما حقوق دي پوره شي او د بل حقونه نه پیژنو او نه مداغه د ورکول اراده لرلی او کاغه حقوق نه ادا کو نو هغه له جرم منوایو هغه ته نقصان منوایو مثال په تور یو مشر دی بادشاہ دی یو عالم دی یا پکور کی خاوند دی یو بیبی نو دا ما تخت دی دا مشر دا حقوق و خیال ساتی کمال دالی چی پتا دا چا حق پاتے نشو کستا حق بچا پاتے شو نو خبر دی دا نقصان او دا ناکامی نرا نن زمون دا ناکامی او دا تباہی اسباب دادی چی دا خپل حقوق دا پار پریشانیو سوچو نکو چی زما حقو دا رور زایا کل والدینو زایا کل بادشاہ زایا کل لیڈر او سیاسی مشر زایا کل او خپل حقوق نه پیژنو نه د اغید ادا کولو اراده لرو دیو جن د الله حبیب دا جامع حدیث ذکر کړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما اوری دلی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه چاوی فرمایل کلکم راع تاسو کې هر یو سړی سنا سمشر رہے ومسؤول عن رعيته او د هر چا نه د خپل رعیت او د ما تخت ته پوس پکې بیا الله حبیب داغه تفصیل فرمایره ځکه بعضی اوقات کې موږ تاسو په اجمال ځان نه پویو وای هر سړی پس ناس درجه کې مشر دی او د دې لام دې سما تخت او کشران دي پرز د قیامت د دې ما تخت او د کشرانو بدن پښتنه کې یا فرمای الامام راع و مسؤول عن رعيته امام خلیفہ بادشاہ دا مشر دی او دنه د خپل ټول رعیت بارکه په فرض د قیامت ته پوس کیږي دا یو مسله مشکا شریف کې راغلی وای کوم سړی چې حاکم او بادشاہ وي نو څومره قتلونه چې شوی په هر یو قتل کې بده جدا جدا پات کړو کې راځي ٹھیک ہے په خبره او کم مقتول چې د قبر نه راپورته کیږي نو داغه د زخمونو نه به تازه تازه ویني رواني وي قاتل به د دې سرکونډی نه نیولې الله به د عدل او د انصاف د فیصلو د پار ظهور کړي او دا سی به راولي به الٰه العالمینا جنا تاسو په چیزې ولې وشل او الله د چیز کله وجلم نفلانه برسر اقتدار نو بادشاہ د وخت به پات کړو کې راوستې شي او دام روایاتو کې راغلي اغیت کړو ته بدا سي تالي لګي دي چې بغیر د عدل د کنجې نه باغه په بل سن کولوي هغه ات کړو له بدا سي تالي لګي دي وی زنجیرونو ته چې داغي چابي بغیر د عدل نه بل شي نه ځکه امام توي ال امام راع و مسول عن رعيته ځکه صحابه کرام د امامت د خلافت او د مشرۍ نه ویږي اغه فکر چې ګور خلک به وځي شول فاروق اعظم رضی الله عنه تکمه یاره و چې خوب نه ورته آبا د شپې د مدینی په کوسو کې ګرځېدل دا دغه یاره و چې د الله د حبیب نه وری دی چې هر خلیفہ نه یو یو رعیت یو یو تن تپوس وکي تر دې پورې ګور اغه اخر کې سوال کوي دا مساله ده چې د دنیوي مصیبت د وجې نه به مرګ نه غواړي خو دینی مصیبت د وجنه د مرګ سوال کول جایز دی فاروق اعظم رضی الله عنه چې خیر علی حج تلاړو حج کی دعاګانې قبلی نو په هغه حج کې الله نه سوال وکړ یا الٰه العالمین زما خلافت او بادشاہی ډېر پیلاو شو او زیری گم سینا شاتا عدل نرسی او سبا زما خیرت تی خراب نشی یا الله ز درخواست کوم ز تعالی جڑا کوم ما ځان تواله فاروق اعظم ځان پسته کی مرغ وای او بیم دا وی ګور دور عدل او انصاف قائم کړي او په اخر کې چکلا شهادت ملاو دے وفات کیږي نو جاړي و یا الٰه العالمینا دا د خلافت صبر کاله زمانہ چي دا زدر الله سوال کوم چې دا ته سر پر سر مت اخلاص کې چې نه مال اجر شي او نه ما باندې وبال شي دا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا الہ العالمین سر پر سر میں اخلاص کی فاروق اعظم اعلان کی دنیا دا عدل نہ ڈکا کڑی کنے نہ ڈکا کڑی طول دنیا دا عدل نہ ڈکا دا حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرور دا اللہ حبیب و الامام راع و مسئول عن رعیته امام دا راعی دے مشر دے او د تن د رعیت بارکه پښتنه وکي بیا وي ور رجل راع فی اهله هر سړی په خپل بال بچو اهل کې مشر دی او مسئول عن رعیته د تن د بچو ته پوس وکي چې امام دې په ذکر او کنا د دین د قبر د اخرت څخه فکر دې بچو له جوړ کړو کنا هر سړی په خپل وسو تعلیم ور کول پر د هدایت کول والا څوک دی هدایت کول والا الله والمرأة راعية في بيت زوجها يوخذ دخاون فقور كمشرا او مسؤولة عن رعيتها حين دقور دبچو دپرورش دخبل زان دحفاظت دخاون دمال دحفاظت داب باقاعدہ پرز دقیامت پختنکی بیا فرمائی والخادم راع في مال سيده يونو کر دپ دکان کی کارخانہ کی پزمکہ کی دنا د مالک د یو یو مال د پیسې ته پوسوکي وکلکم راعن بیا د الله حبیب اخر کی وای هر یو سړی سنا سمشر دی و مسئول عن رعیته او دنا به خپل رعیت بارکه ته پوسوکي د دې وجنا سړی پکور کی په یو اعتبار مشر دی الله وای الرجال قوامون علی النساء نارینه پکور کی حاکمان او مشران او زنانا دخپل خاون پا مال دخپل حیا پا حفاظت دخپلو بچو د تربیت دا دا دی مشری دا دینا ببا قائدہ دا دی پخت لکی دیو جنا هر سڑی دخپل زمواری و مشری سنبالول پکار رہے او کدغا حقوق دے پورا پورا کی نصبا بدا اللہ رب العزت پا دربار کی آغتا پورا پورا اجر ملاوش دیو جنا یو حق دام دے لکه مہر دے دخزی پا حقوقو کی او حق سنے داغی مہر دے دغا مہر دا کول فرض دے او کیا سنے بازی خلق دا مہر نہ خبر نی یا سے برائے نام مہر اتڑی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لے ایما رجل تزوج امراتا علاما قل من المہر او کثورا لیس فی نفسه ان یؤدا الیها حقها خدعها فمات ولم یؤد الیها حقها لقی اللہ یوم القیامہ وهو ظالم وی کم یو سڑے چی یو خضے پا نکاو آغستا کم مہر کم مکرر شوے او کڈیر مکرر شوے او در دزلے کی داری چی مہر بورکوم نا نو دے مرشو دا مہر ورطا ادا نکو او دوکې او کده مہر ورکول نیت یې نو نوې چې دې مرشنه د الله سره به ملاو شي او د زناکارو په صف کې به ولاړې کوي خبره چې دا داغي او حق داغي مہر دا الله فرض کړو او دا ورته هغه ورنکو نو داغي په حقوقو کې او داغي مہر پوره پوره طریقې سره ورکړ او داغي نه باقاعده د خاوند د مال او د جان او د دې پښتنه به کیږي بل حدیث ما تاسو وړاندې لسته ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ډیر کامل د مؤمنانو په ایمان کې هغه ډیر ښایسته دي په اخلاقو کې اگر سوکتانه بره دی او دا غنه سیره کې یغه سر عاصم دار چا خوې ګوره سم او د ماته تو سره خوې سمول دا کمال دی یو سړی دی وغه نستا یره کیږي خطر دی کیږي مالدار دی صاحب اقتدار دی هغه سره غوسی مرسو که اخلاق خه ساتي د خپل بال بچ د خپلې بیبي د خپل ماته تو سره اخلاق ساتل دا بهترین خبره زموږ په پښتنو کې بالکل وختو د اسلام نه اکثر مخالفه ده دای په ذهن کې دای چې بس دا بیبي او خادم نه او څومره چې څوک په کور کې خزا او بیبي ډېر ټکای نو یې راډې لري په خپل سره بلکې دا سه ناپوه همشته په دې معاشره چې یو سره کنه وادو کې نه دا دای ولا دا وایي چې ګوره ک په ډومبور زو کې تا وال ټکولو نکل کنه بیا به در باندې خزا زور ورش مخ کې وکاس مدرسې لراغه لکه دماغ هم ساده نه مول اسم لیونه کدا کار دی وکړو نو پوره به یقین راشي چې سره دی ونه وی مال خطول خلق ویل چې کچری تا واده دی په ډومبوش پوره زو کې خزا ور ټکول کړه نو بس بیا به پتا زور ورش هغه بالکل ذهنی طور تیار کړو دي دا د پښتنو یو طریقه و حضرت علی رحمت الله علیه ته وک سراغ او هغه مرګره ورته چې زکور تلل شم نو زما بیبی او بچی د یری نه بیا نقصان علی بتانی رحمت الله علیه ورته یو رسته چې کور تلل شي نو چرته لی او شم مخنه نه جوړ شي زه بیګه ته خبره ورکړه پور ته تور دن نشوي او نه بیبی دی یری سالی او نه دی بچی سالی نو ته نه سره درنده لی ودته جوړ شي وی دا ټول دا څه کې وی الله وی دی ګوره باځي ګوره قرآن مقصد به د خپل فهم مطابق ني وی الله وی دی چې الرجال قوامون علی النساء سړی په زنانو حاکمان دی امیر دی ناغله دا خدا ته امارت ته لکه یو سلور مرګری په سفر روان دی نو سنت طریقه دا چې یو دی پکې امیر جوړ کی لکه تبلیغ جماعت یو پکې امیر کی آتے په شری سفر یا دنیوي سفر باندې شوګری یو دی امیر کی نوې دا غامیر به بیا لاسو کې ډنډر اخلي نه نور به وای دیګه ته خبر به کو څه غامیر وای چې زه هم امیر کړم اوس به ډنډر اخلم تاسو به وام نو ته دا نور مرګري لیونی او به وقفه یې کنه وای چې ته خو د دې لپاره امیر نه امیر خو دې لپاره چې انتظام د دې سفر د یو کس په لاس کې د سفر به بخیر وي کور کې د امیر دا مقصد دی چې د کور نظام په صحیح طریقو چلی دا امیر دا معنا نه ده چې ته ډنډه په لاسو کې راواله او خلق وها او ټکا بلکې امیر سره مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کړی مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ د دار العلوم دیوبند په باز مدرسینو کې وای موږ سفر کولو د ریل په انتظار وای موږ ورته حضرت صاحب سفر دی او امیر جوړول غواړي وای هغه ډیر ښه یو بس موږ ټول طالبان او مولیان وای چې زموږ مشر استاد چې زموږ امیر نه هغه وی چې اول خو امارت نه انکار کولو خو به وی چې ما امیر کوي نو ګوره د امیر تابعداری واجب وي دغه خبره به موږ ورته عاملم پته د مسلې چې امیر تابعداری واجب ده نه خپ بیا به زما تابعداری پتا څه شي کوي لا ته مې نه څه امیر کو دې کې چې غاړه راځي تاسو ځان یې کړو دې ته ورته کله به نو د ټول مرګ سره سامان را لاو او څه سره ځان لا پند کړو دې موږ له دې وی چې راغی راوي چې بیا مو امیر کولم دا دغه خبره ده چې نو امیر کما او دا غیرت اسلامی نه خلاف طریقه ده.